Book 2 74 74 رجاء الشيء أدغتم هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ ميرنا جوتو كاترينشغلرا؟ من فضلك ليس قصيرا جدا మరీ తక్కువగా కాదు. من فضلك اقصر بقليل. కొంచెం పొట్టిగా చేయండి. هل يمكنك تظهير الصوره تحميض الفيلم؟ మీరు పిక్చర్లు తీయగలరా? الصور موجوده على السي دي. పిక్చర్లు సీడీలో ఉన్నాయి. الصور موجوده في الكاميرا. పిక్చర్లు కెమెరాలో ఉన్నాయి. هل يمكنك اصلاح الساعه؟ మీరు గడియారాన్ని బాగు చేయగలరా? الزجاج تالف. అద్దం విరిగిపోయింది. البطاريه فارغه. బ్యాటరీ అయిపోయింది. هل يمكنك كي القميص؟ మీరు చొక్కాని విస్త్రీ చేయగలరా? هل يمكنك تنظيف القميص؟ ప్యాంట్లను శుభ్రపరచగలరా? هل يمكنك اصلاح الحذاء؟ మీరు షూలను బాగు చేయగలరా? هل يمكنك ان تعطيني شعلة نار؟ మీ వద్ద బత్తి ఉందా? هل معك كبريت او ولاعة؟ మీ వద్ద అగ్గిపెట్టె గాని లైటర్ గాని ఉన్నాయా? هل عندك منفضة سجائر؟ మీ వద్ద ఆష్ట్రే ఉందా? أتدخن السيجار؟ మీరు సిగార్లు తాగుతారా? أتدخن السجائر؟ మీరు సిగరెట్లు తాగుతారా? أتدخن الغليون؟ మీరు పైప్ని పీలుస్తారా? Thank you.